अल्लाह ने किसी भी शख्स के सीने में दो दिल पैदा नहीं किए, और तुम अपनी जिन बीवियों को माँ की पुश्त से तशबीह दे देते हो उनको तुम्हारी माँ ने ही बनाया, और ना तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा करार दिया है। ये तो बातें ही बातें हैं जो तुम अपने मुंह से कह देते हो, और अल्लाह वही बात कहता है जो हक हो, और वही सही रास्ता बतलाता है।